मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौताधिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का जो है प्रथमति पाठ के द्वितीय पाद में स्वागत है। कल हमने जो है तृतीय तृतीय अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण किया था। ईश्वर की कृपा से आज हम जो है द्वितीय पाद प्रारंभ करेंगे। ये जो है पहला सूत्र है कर्मण्यन, ये कृत प्रत्यय प्रकरण है। तीन भिन्न जो प्रत्यय होता है वह कृत होता है कृतसिंह। तो कर्मण्यन पहला इसमें द्वितीय पाद में अन प्रत्यय का है। तो परिच्छेद है कर्मण्यन का कर्मणि और अन विभक्त कर्मन नकारांत नपुंसक लिंग कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अन नकारांत पुमलिंग अन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। कर्मणि सप्तमी है इसलिए तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ जो सप्तम्यस्थ जो पद है उसकी उपपद संज्ञा होती है। तो कर्मणि सप्तमी है सप्तमी है तो सप्तम्यस्थ पद सप्तमी में जो स्थित पद है वह कर्मणि ये इसका नाम उपपद हो गया। तो अर्थात कर्मणि उपपदे ऐसा हो गया। तो कर्मणि उपपदे अर्थात कर्मणि कार के उपपदे ये हुआ। और धातु प्रत्यय परश्च इसके नित्या ही रही है। तो अर्थात कर्मणि उपपदे अर्थात कर्मणि कार के उपपदे धातु पर अण भवति धातु परो अण प्रत्यय भवति। कर्म उपपद रहते कर्म कारक समीप में उच्चरित हो उपमन समीपोच्चरितम पदम पदम समीप में जो उच्चरित पद है उसका नाम उपपद है। तो कर्म उपपद रहते कर्म समीप में उच्च कर्म समीप में उच्चरित होने पर धातु से परे अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है कुंभम करोति कि कुंभकार नगरम करोति कि नगरकार कांडम लुनाति कि कांडलाव शरम लुनाति कि शरलाव वेदम अधीते इति वेदाध्याय चर्चाम पठति कि चर्चा पाठ या चर्चाम पारयति इति चर्चा पारः। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे उदाहरण जो दिया है एक जो है कुंभम करोति कि कुंभकार नगरम करोति नगरकार एक तो इस टाइप का उदाहरण है। दूसरा है कांडम लुनाति कि कांडलाव शरम लुनाति कि शरलाव और तीसरे तरीके का जो उदाहरण है वेदम अधीते की वेदाध्याय और चर्चाम पठति इति चर्चा पाठ और चर्चाम पारयति इति चर्चा पारः। तो इसके तीन कैटेगरी है कुंभम करोति थी कुंभकार, तो घड़ा को जो बनाने वाला है, करोति माने करने वाला, घड़ा को जो बनाने वाला है उसको कुंभकार कहते हैं। हिंदी में उसका अपभ्रंश है कुम्हार। और नगरम करोति थी नगरकार, नगर को जो बनाने वाला है, सिटी को जो बनाने वाला है उसको नगरकार कहेंगे। तो और ऐसे ही कांडम लुनाति इति कांड लावह, तो शाखा को जो कांड जो है, कांड कहते हैं शाखा को, तो शाखा को जो काटने वाला है, कांड को जो काटने वाला है उसको कहेंगे कांड लावह। और शरम लुनाति इति सर लावह, जो सर है, सरकंडा एक घास है उसको ही शरम कहा है, उसको जो काटने वाला है, जैसे कुश जिसको कहते हैं, कुश की तरह एक सरकंडा होता है, कुश अलग चीज है, सरकंडा अलग चीज है, परंतु उसी के फैमिली का होता है, उसी के फैमिली का है। तो सरकंडा को जो काटने वाला है वो सरलावा है। और वेदम अधीते की वेदाध्याय, वेद को जो पढ़ने वाला है वो वेदाध्याय है। और चर्चा पारयती इति चर्चा पार, चर्चा कहते हैं अध्ययन को, तो चर्चा को जो पूरा करने वाला है उसको चर्चा पार कहेंगे। या चर्चा पदच्छेद विभक्ति इत्यादि को भी कहते हैं। तो इस चर्चा को जो पूरा करने वाला है, पदच्छेद विभक्ति को जो पूरा करने वाला है उसको चर्चा पारा कहेंगे। और चर्चाम पठति, पदच्छेद विभक्ति पढ़ने वाला जो है, जैसे कि मैं पदच्छेद विभक्ति के साथ आपको पढ़ाता हूँ, तो पदच्छेद विभक्ति को जो पढ़ने वाला है उसको चर्चा पाठ कहेंगे। या अध्ययन को जो करने वाला है वो चर्चा पाठ कहेंगे, चर्चा को पढ़ने वाला, पंचेर व्यक्ति को पढ़ने वाला। अब आप एक देखेंगे, आपको जो है कुंभम करोति की कुंभकार है, ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं, या नगरम करोति नगरकार, तो इसमें क्या है, बनाया जा रहा है, नगर को बनाने की बात हो रही है। निर्वर्तन की बात हो रही है, निर्वर्तन की बात हो रही है, निर्वर्तन के योग्य। तो एक तो ये है, दूसरा जो है भाई, जिसको भी होगा आई रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट योर फोन। और दूसरा है कि कांडम लुनाती, जो दूसरा उदाहरण है कि शाखा को काटने वाला, तो शाखा को जो काटने वाला है इसमें विकार पैदा हो रहा है, उसको विकार किया जा रहा है, शाखा को जो काटा जा रहा है। और वेदम अधीते की वेदाध्याय, वेद को पढ़ने वाला है, तो फिर प्राप्त करने वाला है। इसके आधार पर ये जो तीन तरीके का उदाहरण दिया, इसके आधार पर जो है तीन प्रकार के कर्म होते हैं, त्रिविधम कर्म भवती। एक जो कर्म है वो निर्वर्त्य कर्म है, एक जो कर्म है वह निर्वर्त्य कर्म है, कुंभम करोति नगरम करोति, ये जो कुंभम जो कर्म है, नगरम जो कर्म है, कुंभम करोति इस वाक्य में कुंभ कर्म है, नगरम करोति में इस वाक्य में नगर कर्म है। तो ये जो कुंभ और जो नगर है, ये जो कर्म है ये निर्वर्त्य कर्म है, ये बनने योग्य कर्म है। अर्थात कुंभ को बनाने वाला, घड़ा बना रही है, घड़ा को बनाया जा रहा है, कुंभ को बनाता है, तो निर्वर्त्य कर्म हो गया। निर्वर्तन के योग्य जो कर्म है वह निर्वर्त्य कर्म है। और कांडम लुनाती जो उदाहरण है इसमें प्रश्नावृत्ति में, कांडम लुनाती कांड लावा या शरम लुनाती जो शरल आवह, तो जो कांड को जो काटने वाला है, लूय छेदने छेदन करने वाला जो है शाखा को, तो इसमें क्या है, इसमें विकार हो रहा है, इसमें विकार पैदा हो रहा है। कांड जो शाखा है उसको काटता है, तो काट रहा है तो वह जिस स्वरूप में था उस स्वरूप में न रह करके दूसरे स्वरूप में हो जाएगा शाखा, शाखा को काटने वाला, तो इसको कहते हैं विकार्य कर्म, विकार के योग्य जो कर्म है ऐसा कर्म। कांड जो है, शर जो कर्म है, ये विकार के योग्य है। इसको जब छेदन किया जाएगा, इसको जब काटा जाएगा तो विकृत हो जाएगा और विकार हो जाएगा। और तीसरे तरीके का जो कैटेगरी का जो उदाहरण है वह वेदम अधीते, वेद को पढ़ता है, व्याकरणम अधीते, तो वेदम अधीते इति वेदाध्याय और व्याकरणम अधीते इति व्याकरणाध्याय। तो यहाँ पर वेद ज्ञान को मतलब वेद को पढ़ता है, तो मतलब कि वह ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, व्याकरण को पढ़ता है। आप लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, मतलब व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो प्राप्य कर्म है उसको कहते हैं प्राप्य, प्राप्त होने योग्य कर्म। तो निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य के भेद से कर्म त्रिविध होते हैं, इस चीज को आप समझिएगा। इसमें विशेष बताना था, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब रिपोर्ट, मतलब जो है ये हो रहा है। तो कुंभ का रह है, कुंभम करोति, कुंभम करोति की कुंभ का रह, तो कुंभम करोति की कुंभ का रह जो है, कुंभम करोति थी कुंभकारा, तो यहाँ पर कुंभ जो है, कुंभ जो है, कुंभ जो कर्म है, तो कुंभ अम ऐसा करेंगे, कुंभ अम और क्री है, क्री से अन हो गया, इस पर हमने पहले बताया हुआ है कि कुंभ अम और क्री जो अन है इसमें यहीं पर समास हो जाता है। कुंभ कर्म उपद रहते डुकरी करने जो धातु है तनादिगण की, इससे कर्मण्यन सूत्र से अन प्रत्यय हुआ है और अन प्रत्यय हो करके फिर जो है अचोय नीति से वृद्धि हो गई है, कार बन गया है, कार बन गया। तो यहाँ पर गति कार को पदानाम कृद्धि समास वचनम प्रागुत्पत्ते है, ये हमने पहले भी पढ़ाया हुआ कि गति कारक उपपद का जब कृदंत के साथ समास वचन होता है तो सुप उत्पत्ति से पहले होता है, उसे समाज में दोनों में समर्था पद विधि आपने पढ़ा है कि पद संबंधी जो भी विधि होती है वह समर्थ पद के आश्रित होता है, समर्थ पद आश्रित बोधव्य। तो दोनों जब सुबंत होता है, राज्य पुरुष राज पुरुष, तो राजन गंस पुरुष सु, तो राजन गंस पुरुष सु, ये राजन से भी सुख प्रति सुख की उत्पत्ति की है और पुरुष से भी सु, अब इसमें समास होगा षष्ठी। परंतु कुंभम करोति थी कुंभकारा, नगरम करोति नगरकारा इत्यादि जो है इसमें सुबंत से पहले ही एक तरफ तो सुबंत है कुंभम, परंतु कृत के साथ जब समास होगा तो ये नहीं कि क्री अन फिर सु आएगा तब समास होगा, सो नहीं, परिभाषा है कि गति कारकोपदानाम, गति कारक और उपपदों का, तो यहां पर कुंभ उपपद है, गति कारक और उपपदों का कारक है गति कारकोपदानाम। कृद भी स समास रत्नम प्राण होते, उपपद नहीं है यहाँ पर, इसको उपपद नहीं कहेंगे, तो उपपद मतिंग वाला हो गया। यहाँ पर जो है कारक है कुंभ अम, कुंभम को एक कर्म है तो कुंभ अम ये कारक है, तो इस कारक का कार के साथ कृदंत के साथ समास होगा तो सुपत्ति से पहले होगा, बस इस चीज को समझिएगा। और इसमें और कुछ विशेष नहीं है, तो कुंभकार बन गया। ऐसे कांड लाभ नगरम को नगर कारा भी ऐसे हो जाएगा, कांड लाभ कांड कर्म उपद्रते लुई छेदे धातु से जो है पूर्वाथी कर लीजिएगा, इसमें लुई से है अन है, लाभ बन गया, लो बन गया, एचआर बन गया, हो गया, कुछ भी विशेष नहीं है। और वेदाध्याय वेद कर्म जो उपद्रते वेदम अधिते, वेद कर्म उपद्रते अधिपूर्वकी अध्ययन धातु से जो है यहाँ पर अण कर लेंगे, और वही ई को वृद्धि हो जाएगी, आई हो जाएगा, और जो हो गया आय बन जाएगा, और अधि और आय इकोनिटी बन जाएगा, इकोनिटी हो जाएगा, इसलिए वेद और अध्याय बन गया, और इकोनिटी कर देंगे एक अकाशवर्ण कर देंगे, अकाशवर्ण दीर्घ कर देंगे तो वेदाध्याय सुगत वेदाध्याय बन जाएगा। तो इसमें सब में वैसे ही होगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। चर्चा पाठ चर्चा पठती चर्चा पाठ यहाँ पर भी वैसे ही है, या चर्चा पार की चर्चा पारा, तो चर्चा कर्म पद के जो है पठ धातु से आप अण कर लेंगे, अतो जैसे वृद्धि कर देंगे पाठ बन गया, समाप्त कर देंगे फिर चर्चा पाठ बन गया, सुवाक की चर्चा पाठ बन जाएगा। चर्चा पारा जब बनाएंगे तो चर्चा जो कर्म है चर्चा अम और प्री धातु से निच करेंगे और पारी बन जाएगा निजंत जो है, और उस पारी से फिर अन करेंगे फिर जो है यहाँ पर समास हो जाएगा। उपपदम अतिंग अतिंगंतम जो उपपद है वह समास को प्राप्त, तो यहाँ पर सब जगह कुंभम करोति नगरम करोति कांडम नुनाति वेदम अधिते, सब जगह जो उपपद है, तो अतिंगंतम उपदम क्या बोलते हैं उपपदम सुबंतम उपदम अतिंगंतम और अतिगंते न समर्थे न सुबंते न समर्थते, तो ये या अतिंग जो उपद है तो ये उपपदम अतिंग जो है इस चीज का समास हो गया है, इस चीज को समझिए सब में। तो गति कारक और उपपदों का, तो कारक कार उपपद भी है ही है, उपदों का समास हो रहा है कर्म के साथ, उपद भी कर सकते हैं जो मैंने पहले कहा था, तो उपपदमतिंग से ही यहाँ पर करेंगे, कारक से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर समास है, तो उपपदमतिंग यही अच्छा रहेगा कि अतिगंतम उपपदम समर्थे न सुगमते न समर्थते, ऐसा होगा अतिगंतम उपपदम समर्थे न सुगमते न समर्थते, मैं प्रमाद के कारण ऐसा कर दिया था, उपपदम अतिगंते न समर्थे न सुगमते न, ऐसा हमने कर दिया था, पर तो अतिगम अतिंग प्रथमा है तो अतिगंतम उपपदम होगा, सो ध्यान रखिएगा कि अतिगंतम उपपदम समर्थे न सुबंते न समर्थते, तो कर्म जो है अतिगंत उपपद है और वो समर्थ सुबंत के समास को प्राप्त होता है, तो समर्थ सुबंत है नहीं यहाँ पर, वहीं पर परिभाषा लगेगी कि गति कारक को पदानाम के दूसरे समास रचना प्राग सुबंत पत्ते, ये तो ये सब में जो है कि अम, परंतु एक और विशेष बात आप कर सकते हैं, कि एक और विशेष बात कर सकते हैं कि भाई कुंभ अम क्री कुंभ अम क्री अण, तो यहां पर अम हो या क्या हो, तो यदि आप देखेंगे अष्टाध्याय की साक्षी मानेंगे पीछे जो आपने पढ़ा है दूसरा अध्याय के तीसरा पाद में कर्तरी कर्मणो कृति, तो कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, तो अनकृत है तो कृदंत के योग में यहाँ पर कर्म में षष्ठी, तो इसलिए विग्रह होना चाहिए कुंभ क्री अन, जिसको हमने कुंभ अम ये जो बताया था, कुंभ अम क्री जो बताया था ये होना चाहिए कुंभ गस क्री अण, ऐसा होना चाहिए कुंभ गस क्री अण होना चाहिए। और यदि आप द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद को यदि आप देखते हैं, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद इसमें नहीं है, होगा कहीं ना कहीं, तो शायद वहां पर अम हमने बताया होगा अभी भी जैसे किया था, या पीछे थोड़ा देखिएगा कि किस तरीके का। तो कर्म है तो कर्म में अम कर दिया था, परंतु ये है कि यहाँ पर कृदंत होने के कर्त्री कर्मोकृति से कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, ऐसा आप ये कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, क्योंकि एक बार देख लेता हूँ, कर्त्री कर्मोकृति जो है 2-3-65 है, दूसरा अध्याय तीसरे पाद का 65 नंबर सूत्र है 65। एक सीधे है कि वह भगवता आशिका कर्म में अपाम सृष्टा पुराम धत्ता वज्रस से भरता, ये दिया है। परंतु समास में जहां तक है, समास की बात है, कुंभकार कहां पर आया होगा, द्वितीय अध्याय का ही है, समास प्रकरण है द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद का ही होगा ना जी। तो द्वितीय अध्याय प्रथम पाद में इसमें कुछ है क्या, उदाहरण है राज्य पुरुष राज पुरुष नहीं समर्थ परिधि पर उदाहरण से ये तो कुंभ से समीपम उपकुंभम दिया है। चलिए जी, यहाँ पर होगा तो फिर मैं अगले बार देखता हूँ कि, परंतु होना चाहिए जो अभी मैं बोला, क्योंकि नस ही होना चाहिए, कर्त्री कर्मोकृति से नस ही होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो है कस्टम से का, दो दो 19 पर देखते हैं, 2-2-19 दूसरा अध्याय दूसरे पाद का 19 नंबर सूत्र देखिए। ये कुंभम करोति कुंभकार, अच्छा ये उदाहरण दिया नगर कार, और अच्छा जी ये जो है 1-1-30 1-1-30 स्वादुंकारं भुंगते, इसमें अम दिया है और स्वादी स्वादुं कृत्वा भुंगते क्री है और नमूल है, स्वादु में नमूल हो गया, यहाँ पर अम ही दिया है। वैसे आचार्य जी, हाँ जी बताइए, उपपदम अतिम में ही उन्होंने काशिका में ऐसे दिया है कि तत्पुरुष से समासो भवति, ऐसा दिया है। जी जी जी जी जी, तो तत्पुरुष वही उपपदम तत्पुरुष समास होता है, मतलब यहाँ पर यह है कि क्री अम मने कुंभ अम हो या कुंभ गस हो, बात यह है दिया है, क्यों दिया है? अजी क्या जी, उन्होंने तत्पुरुष भवति ऐसा दिया है, मतलब तो उसको ठीक है, वो ठीक है, तत्पुरुष समास होता है वो तो ठीक है, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास है। तो ये उपपदम अतिंग से जो हुआ है, उपपदम अतिंगत उपपदम समर्थेन सुबंतेन समस्य थे, तो ये नित्यम समस्य थे, नित्य समास होता है। तो कुंभम कवि कुंभकार, तो कुंभ अम क्री अण, ये यहाँ पर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कर्तरी कर्मो कृति, कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है कृदंत के योग में। तो कर्ता और कर्म में जो षष्ठी विभक्ति होती है, तो वहां पर जब विग्रह वाक्य होता है, हम ये इसका ये कर सकते हैं कि वहां माने विग्रह माने दो दो जो 65 नंबर सूत्र है, माने 2265 नंबर जो सूत्र है, दो तीन जो 65 नंबर सूत्र है कर्तरी कर्मो कृति, उसका उदाहरण जो आप देखेंगे स्वरूप के आधार पर, तो उदाहरण दे रहे हैं क्या कर्म में, अपाम सृष्टा पुराम भेत्ता वज्रस्य भरता। तो यहाँ पर जल को जो सृजन करने वाला है, तो जल को जो सृजन करने वाला, तो यहाँ पर कर्म है, अपह जो है कर्म है, परंतु सृष्टा जो कृदंत है, इस कृदंत के योग में हुआ, इसलिए इसमें सृष्टि व्यक्ति हो गई है। तो कहने का अभिप्राय कि जब विग्रह वाक्य होगा और उस विग्रह वाक्य में जब कृदंत होगा, तो अपाम सृष्टा या पुराम भेत्ता या वज्रस्य भरता, तो यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर सृष्टि व्यक्ति हो जाएगी कर्म में। परंतु यहाँ पर कुंडम करोति कुंभम करोति की कुंभकार, नगरम करोति नगरकार, ये उपपदम अतिंग से नित्य समास होता है। इसका मन नित्य समास होता है, उसका विग्रह होता ही नहीं है। यदि विग्रह होता तब जो है उसमें कर्तरी कर्णो कृति से कर्म में षष्ठी होती, जिस समास का विग्रह भी हो और फिर जो है मैंने कहने का कि विग्रह वाक्य भी हो और समस्त पद भी हो, ऐसी क्योंकि समास विकल्प से होता है, आप राज्य पुरुषा कहिए राजपुरुषा कहिए दोनों हो जाएगा, राज्य पुरुषा कहिए राजपुरुषा कहिए दोनों हो जाएगा। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई विग्रह वाक्वा तो कृदंत के योग में यहाँ पर कर्म में षष्ठी व्यक्ति, कर्ता कर्म में षष्ठी व्यक्ति हो गई। परंतु यहाँ पर उपपदम अतिंग जो है अतिंगंतम उपपदम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्य, वह नित्य समास को प्राप्त होता है। तो अतिंगंत उपपद नित्य समास को प्राप्त होता है, इससे ये पता चलता है कि जब नित्य हुआ तो कर्तरी कर्णों कृति न करके वहां पर जो एक विग्रह दिखाने के लिए आप कुंभ अम क्री अण यही करना उचित है। परंतु कुछ विद्वान जो है कुंभ रस भी ऐसा भी करते हैं, तो इस पर और आप विचार लीजिएगा। मैं जहां तक समझो आपको मैंने समझा दिया, मेरी भाव समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी आचार्य जी, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। अब आगे है वामश्च, तो वा वामह और च, ये पदच्छेद है। तो आकारांत पुमलिंग वा वामा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और छ जो है अव्यय पद है, समास है ख्वाश्च वाश्च माश्च इति वा वामह मने वा वाम वा नहीं ख्वाश्च माश्च मने कहेंगे ख्वाश्च वाश्च माश्च इति वा वामह ये तस्मात वा वामह ये समार्दन समास हुआ। करणी की और अंकी और नीति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की नीति तो आ ही रही है सब में। तो अब क्या होगा जी, कर्मणी उपपदे, कर्मणी कार के उपपदे फा माने फे, फा का मतलब हुआ फे और वा माने वे जो है स्पर्धा अर्थ में है, वा या वा जो है हाँ स्पर्धा है, वे स्पर्धायाम वे तंतु संताने मांग माने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः अण प्रत्ययो भवती। मने कर्मणी कार के उपपदे वे स्पर्धायाम वे तंतु संताने मांग माने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः अण प्रत्ययो भवती। तो कर्म कारक उपपद रहते हुए स्पर्धा अर्थ वाले वे धातु से, तंतु का संतान फैलाने अर्थ वाले वे धातु से, और मान अर्थ वाले मापने अर्थ वाले मान अर्थ वाले मांग धातु से परे अण प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें पुत्रम होयति थी पुत्र वाय ऐसे ही है, तंतुम वयति थी तंतु वाय और धान्यम मिमीते इति धान्यमाय ऐसे स्वर्गम वयते इति स्वर्ग वाय। तो यहां पर जो है पुत्रम वयति, तो यहां पर जब वयते कहेंगे स्वर्गम वयते की स्वर्ग वाय तो वे स्वर्ग की स्पर्धा करने वाला, और बुलाने अर्थ में भी होता है वयति आहवयति जिसको कहते हैं अंकुरक वे ही है तो वा बन जाएगा। तो पुत्रम वयति पुत्र हुआया तो पुत्र को जो बुलाने वाला हुआ वह पुत्र हुआया हुआ, तंतुम वयते तंतु जो है उस तंतु को जो फैलाने वाला है उसको कहते हैं तंतु वाया, और धान्यम मिनी धान्य माया धान्य अन्न को जो मापने वाला है उसको धान्य माया कहते हैं। तो पुत्र कर्म उपपद है, वे धातु है, आदेचा किसी से वा कर दीजिए और वही पुत्र अम वा हो गया, और इस सूत्र से वा वामश से अन कर दीजिए, समास कर दीजिए, समास कर दीजिए और आतो युक्त चिन्ह कृतों से चिन्ह और कृत के प्रति आकारांत को युक्त कर दीजिए, आगम कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि वा या और अ है, वाया बन गया, कुछ भी विशेष नहीं है, कुछ भी अब विशेष नहीं है इसमें, बस वाया। यहाँ पर आतोनुप सर्गे जो आगे सूत्र पढ़ेंगे इसे क प्रत्यय प्राप्त था उसका यहाँ पर ये कर दिया पुत्र हुआ यह कर दिया। ये आतोनुप सर्गे का अपवाद है, ये स्वर्गम वयते या स्वर्गम वयत की स्वर्ग वाया स्वर्ग की स्पर्धा करने वाला, अच्छा तंतु वाय सब में वे है आदि और युकागम इत्यादि कर दिए, धान्यम धान्य माया मांग माने धातु युकागम कर दिए माया बन जाएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे है आतोलुप सर्गे कह आतः तकारांत पुमलिंग आत पंचमी विभक्ति एक वचन है, अनुपसर्गे अकारांत पुमलिंग अनुपसर्ग सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कह अकारांत पुलिंग कह सब प्रथम एक वचन है। अनुपसर्ग है न विदित उपसर्गो ये तो अनुपसर्ग नहीं है, उपसर्ग जिसका वो अनुपसर्ग हो गया तब से अनुपसर्गे, उपसर्ग नहीं है विद्यमान जिसमें या जिसका, तो उपसर्ग रहित है यह अर्थ हुआ। कर्मी की अनुवृत्ति आ रही है ना तो प्रतिवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया कि कर्मी उपपदे अनुपसर्गेभ्य मन उपसर्ग रहितेभ्य आकारांतेभ्य धातुभ्य आकारांतेभ्यो धातुभ्य पर क प्रत्ययो भवति कह प्रत्यय भवति, मने कर्म उपद्रते उपसर्ग रहित पंचमी अथवा सप्तमी समझिएगा वहां पर कि उपसर्ग रहित जो आकारांत धातु है उससे क प्रत्यय होगा। गाम ददाति की गोदह कम्बलम ददाति कम्बल दह पार्श्विम प्रायदिति पार्श्वित्रम और अंगुली प्रायदिति अंगुलित्रम अंगुली अंगुली है ना अंगुलित्रम अंगुली अंगुली अंगुलिन अंगुलिन अंगुलिना अंगुलिनम या अंगुलिनम त्रायते इति अंगुलित्रम ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर गाम ददाति गोदह जैसे बताया गोदह गाम कर्म है गौ कर्म है और दा है उसे क कर दिया माने सॉरी दा धातु है उसे क प्रत्यय कर दिया दूध दाने से और कित होने से आतो लोपो इटीचा से दा के आका लोप हो गया है दा के जैसे वहां पर भी पीछे भी था वा वा में भी वहां अन प्रत्यय नहीं करते तो आतो लोप से यहाँ पर आकार का लोप हो जाता इसीलिए अलग से वा वा में से सूत्र बनाना पड़ा। तो आतो लोप इटीचे जो है वो कहता है कि आकारांत जो अंग है उसके अंतिम अल के स्थान में लोप आदेश हो जाता है इरादी आर्धातुक और कितकित आजादी आधातुक के परे रहते, तो ये कित आजादी आर्धातुक है इसके परे रहते आकार का लोप हो गया और फिर द बन गया सु आ जाएंगे तो गोदह बन जाएगा। तो गौ का जो दान करने वाला यजमान है उस यजमान को कहते हैं गोदह, उस यजमान का नाम गोदह है गौ देने वाला। कम्बलम या तो कम्बल दह कम्बल का जो दान करने वाला हो कम्बल दह हो गया, कितने व्यक्ति जो ठंडी में कम्बल का दान करता कम्बल दह उसको कहेंगे उस व्यक्ति का नाम है कम्बल दह। और ऐसे पार्श्विम त्रायतिति पार्श्वित्रम तो पार्षणिम त्रायते, पार्षणी को जो रक्षा करने वाला है, पार्षणी कहते हैं पैर के तल को, पाद तल को कहते हैं, पैर का जो तलवा है, सोल्स है, उसको जो रक्षा करने वाला है उसको कहेंगे पार्श्वित्रम। तो मोजा सॉक्स जिसको कहते हैं, सॉक्स, जो सॉक्स जो है पाद तल की जो रक्षा करने वाला जो है वो मोजा को पार्श्वित्रम, या पैर को रक्षा करने वाला जो जूता है उस जूता को भी हम पाद तल की जो रक्षा करने वाला जो जूता है उसको पार्श्वित्रम भी उसको भी कह सकते हैं। तो पार्श्वित्रम माने मोजा, सॉक्स जिसको कहते हैं, और जूता को भी कह सकते हैं पार्श्वित्रम। तो पार्श्वित्रम जो है जूता के लिए तो पाद त्राणम इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए सॉक्स का प्रयोग कर देंगे, जो भी है देख लीजिएगा। तो पार्श्वित्रम ऐसे ही है। अंगुली, अंगुली अंगुलिनस्त्राय, अंगुली अंगुलिनो अंगुलिनः अंगुलिनम अंगुलिनो अंगुलिनः, क्योंकि अंगुली बहुत सारे हैं, तो अंगुलिनः त्रायते ऐसे। अंगुली जो है इसका जो करेंगे तो अंगुलिन शब्द है, तो अंगुली अंगुलिनौ अंगुलिनः अंगुलिनम अंगुलिनौ अंगुलिनः, तो अंगुलिनः त्रायते इति अंगुलित्रम। तो यहाँ पर अंगुलियों को जो रक्षा करने वाला है तो वो दस्ताना जो है हाथ में जो पहनते हैं दस्ताना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, हाथ में जो आप लोग पहनते ठंडी में क्या कहते हैं उसको, ग्लव्स कहेंगे और ग्लव्स, तो जो भी है ग्लव्स या जो भी है, तो ग्लव्स जो है या ग्लव्स जो है वो उसी को कहते हैं अंगुलित्रम, अंगुलित्रम। तो अंगुली जो है उपद्रव से अंगुलीन है, तो अंगुली उपद्रव से अंगुली न का तो लोप हो जाएगा, नकार, तो अंगुलीन उपद्रव से त्रय धातु जो है उससे जो है क प्रत्यय करेंगे, और आधे चतुर्थी कर दिया टीचर बुक हो जाएगा, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। अब आगे है सुपिस्थ, सुपि प्रकारांत पुल्लिंग सुप शब्द सप्तमी एक वचन है, स्थ आकारांत पुल्लिंग स्था शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति जो आ रही है क की आ रही है, धातु प्रत्यक्ष आ रही है, और आका की भी अनुवृत्ति आ रही, सीधे धातु मात्र से कर दीजिए, धातु मात्र से कर दीजिए। तो अर्थ क्या होगा जी, सुबंते उपपदे, क्योंकि सुप है, सुप प्रत्यय है, इसलिए प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम परिभाषा है, परिभाषा तो पूरा है, यस्मात् प्रत्ययवेत्ता सदादितंतस्य ग्रहणम, उसका भाव रूप में प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम। तो प्रत्यय है सुप से तदंत विधि हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी, इसमें सुबंतम ऐसा हो जाएगा, सप्तमी से सुबंते ऐसा हो जाएगा। सुबंते उपपदे स्था धातुभ्यः परः क प्रत्ययो भवति, आकारांत को आता की व्यंजति ला सकते हैं, लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्था तो आकारांत अपने आप में है ही, तो पर्जन्य वत्न में आए से भी आप ले भी आए तो कोई ऐसी व्यक्ति के लिए आकारांत्य धातुभ्यः परः क प्रत्ययो भवति कह दे, केवल इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो है कि आकारांत कह दिया तो समझ कि आकारांत से भिन्न भी होता है क्या स्था, तो आकारांत होता ही है कहे या न कहे, तो जिसने आकारांत न कहे सुबंते उपदे स्था धातु पर का प्रत्यय भगवती। उदाहरण है समय तिष्ठति समस्थ और विषमे तिष्ठति विषमस्थ, विषमे तिष्ठति विषमस्थः, तो समय तिष्ठति समस्थः, सम में जो ठहरने वाला है उसको समस्थ कहेंगे, और विषम में जो ठहरने वाला है उसको विषमस्थ कहेंगे। तो सम नी स्था है, नी सप में ले आएंगे, सम नी स्था है। फिर जो है सुपुधा पूर्वक सब कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। और सम स्था और क आपको अपनों के पीछे लोप कर दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। समस्था विषमस्था, तो ये जब एक में सुबंती पद स्था धातु पड़ा, परंतु जब इसका योग विभाग करेंगे, जिसको जो आप यदि आप काशिका देखते हैं, काशिका पर भी दृष्टि गोचर करते हैं यदि आप, काशिका, तो काशिका में सुबंत उपपदे तिष्ठते क प्रत्यय भवति समस्थ विषमस्थ, ये कहा है काशिका देखेंगे तो। और फिर अत्र योग विभाग कर्तव्य, ऐसा कह रहे हैं काशिका में कि यहाँ योग विभाग करना चाहिए। क्या? अगर योग बने सूत्र, योग का मतलब यहाँ पर सूत्र है, और विभाग बने अलग करना, तो सुपिस्था जो सूत्र है इसको विभाग कर देना चाहिए, दो सूत्र बना देना चाहिए, एक सुपि बना देना चाहिए, दूसरा स्था बना देना चाहिए। तो जब सुपि बनाएंगे, जब सुपि होगा तो जगह तो सुबंती तब हो जाएगा, सुबंते उत्पदे आकारांते भ्यो का प्रत्यय भवति, ऐसा हो जाएगा कि सुबंते तब तो आता के अंदर आ जाएगी, तब तो स्था तो अलग हो गया, तो अर्थ हो जाएगा कि सुबंते उपदे आकारांते भ्य धातु भ्य पर प्रत्यय भवति, कि सुबंत उपपद रहते आकारांत धातु से परे का प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है काशिका में, द्वाभ्याम पिबति द्वीप, दो के द्वारा जो पीता है, द्वाभ्याम पिबति द्वीप द्वीप माने दो के द्वारा जो पीता है, दो के द्वारा, तो ऐसा क्या चीज है कि दो के द्वारा पीता है? सूंड और मुख दोनों से पानी जो पीने वाला है वो हाथी है, इसलिए द्वीप माने हाथी हो गया। द्वाभ्याम पीबती, द्वाभ माने सूंड से भी हाथी पानी पीता है और मुख से भी पीता है, इसलिए द्वाभ्याम पीबती, दो के द्वारा जो पीने वाला है उसको द्वीप माने, उसके लिए द्वीप माने हाथी कहते हैं। और ऐसे पाद ही पीबती इति पादप, पैर से जो पीने वाला है, पांव से जो पीने वाला है उसको पादप कहेंगे। तो वृक्ष जो है पैर से पानी को पीता है, जड़ जो है उसका पैर है, आगे तो शाखा इत्यादि हाथ इत्यादि हो गया, तो पैर से पानी पीता है, इसमें पादप देखते हैं। आप देखते जाइए और आनंद लेते जाइएगा कि हमारे यहाँ पर किसी भी पदार्थ का जो नाम दिया गया हुआ है, वह उसके अंदर जो गुण है, जो एट्रीब्यूट्स है, जो एक्शन है, जो गुण कर्म स्वभाव है, उसका आधार पर नाम है। द्वीप इसलिए पढ़ा कि द्वाभ्याम पीबति, देखा कि भाई सूंड से भी हाथी पी रहा है और ये विषय द्वीप नाम दे दिया। देखा कि वृक्ष जो है पानी को खींचता है जड़ से, तो चलो पादप नाम होगा कि पाद ही पीबती थी पादप। तो ये वृक्ष इसलिए नाम दे दिया कि वो वृक्ष छेदने, वह जो है मिट्टी को छेद करके निकलता है, इसलिए वृक्ष नाम दे दिया। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे संस्कृत में भाषा में बहुत बड़ा विज्ञान है। एक एक संस्कृत के वर्ड को यदि धातु प्रत्यय को तोड़ करके और फिर यदि हम अर्थ करते हैं, तो फिर जो है विज्ञान निकलता है, आपको विज्ञान की प्राप्ति होगी। वह सूर्य क्यों नाम दिया, चंद्रमा क्यों नाम दिया, सोम क्यों नाम दिया, चंद्रमा का नाम सोम क्यों है, चंद्रमा का नाम चंद्रमा क्यों है इत्यादि आपको पता चलेगा। तो ये द्वाभ्याम कृते द्विपह हाथी हो गया और पाद ही कृते थी पादपह, तो ये सुमंत पत्र थे पाद हाथों से हो गया पादपह। और जो दूसरा स्था करेंगे तो हो ही गया, वह सुमंत पद ऐसा राधो पद का प्रत्यय भवती है तो उदाहरण हो गया समय तिष्ठति समस्था और विषमय तिष्ठति समस्था ये। और इसके आगे तो जो विशेष है तो जब काश का पढ़ाऊंगा तब होगा, उस पर विचार करेंगे। तो अब समय हो गया है, योग विभाग भी कर दिया, और इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आचार्य जी, अभी समझ में आ गया, योग विभाग समझ में आ गया जी? आ गया साथी जी, आपको समझ में आ गया? मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।